sabaré, sabaré. Na hamara hua, na tumhara hua, ishq ka ye sitam na gawara hua. Na hamara hua, na tumhara hua, ishq ka ye sitam na gawara. जीते